دل درد سے بسمل کی تڑپ رہا سیرے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا سیدھے پہ تسلی کو تیرا مٹی نہ ہو برپا پسے مر مر گئی مٹی نہ ہو جب خاک اڑے اڑے میرے تو مدینے کی ہوا ہو دل درد سے بسمل دیکھا آزاد ہے جو آپ کے یا رسول آزاد ہے جو آپ کے دامن آزاد ہے جو آپ کے یا حبیب اللہ آزاد جو آپ کے دامن دل درد سے بسمل اور آتا ہے فقیر خود بھی دے دے اور خود کہے منگتا کا بھلا صلو علی الحبیب سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے قلب میں یاد پر سنا میرے درد کی یہ دوا ہے کو دکھیوں خدا تجھ سے میری دعا ہے وہ اسلامی بھائی جن کی اب تک جو 12 دن کے کورس میں آئے ہیں اور امیر اہل سنت سے ملاقات نہیں ہو سکی اس 12 دن کے کورس کے وہ اسلامی بھائی چاہے بیرون ملک یا پاکستان کے جن کی ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی جن کی ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہے باقی جن کی نہیں ہو سکی ہے وہ جلدی جہاں ہمارے حارثین ہیں وہاں پہنچ جائیں فضل کی رحم کی التجا ہے آپ دوڑا تو رہے ہو ملاقات کے لیے لیکن آپ کو پتا آزان ہونے والی ہے فجر کی نہیں مگر یہ لائن آپ دیکھیں کہاں تک ہے نہ تو صرف اچھا جو اندر میں وہ ابھی تک ملے نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں ایسا نہیں ہے ویسے کچھ ایسے ہیں چہرے کہ جو مل چکے ہیں پہلے اور ان لوگوں کو ملنا نہیں چاہیے دوسروں کی اختلافی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ بےچارے وہ رہ ہی جائیں گے اپنے ملکوں میں کیونکہ میں فجر کی نماز اور سورج کو میں روک نہیں سکوں گا نماز تو پڑھنی ہے وقت کے اندر ہی اچھا وہ خلاص ہو گئے ہاں ٹھیک ہے اگر مل لیتے ہیں. ہاں 5:25 پر جماعت ہے اور ابھی اذان ہونے والی ہے، بس خالی ہاتھ ملا اور چلیں. بےچارے کچھ نہ کچھ باتیں بھی تو کرتے نا. عمر، ہاں جی عمر مریض. فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے دعا ہے. قلب صفا ہے التجا ہے غمِ مصطفیٰ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. نفس بدکار ہری ہوا ہے پہ دنیا دل پھنس گیا ہے نفس بدکار ہری ہوا ہے. آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا تیرا ہی التجا ہے کرم یا خدا ہے التجا ہے کرم یا خدا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہوں بس پڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اچھا ہے باطن برا ہے ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. شرمساری بخش محبوب کا واسطہ ہے بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے ریت ہوا ہے یا خدا تجھ سے ریت ہوا ہے تیرا صفا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سب حال تجھ پر کھلا ہے